audiciuni. De seară toată lumea să fie prezentă la căminul cultural, unde se va întâmpla mare bal mare. Am adus ceterași de la Cluj. Un tarab de cinci persoane cântă cu foc și perechile de tine au vorbit la joc. Azi în satul de pe deal s-a făcut un mare bal. S-a făcut